Ես ուր վա հավաքվելու առիթը ժամանակակից ուռուցքաբանական դիսպանսերի բացումն է։ Բնակչության առողջության պահպանման ուղված քաղաքականության նյութեղեն այս արտահայտությունները ժամանակին երազանք էին թվում։ Իսկ այսօր իրականություն են որպես մեկ ընդհանուր համալիրի բաղադրիչներ, նաև մայրաքաղաքի այս հատվածի ճարտարապետական դիմագիծը բնորոշելով։ Այսօր ապրիլի 2-ին մենք կրկին մասնակիցն ենք տոնական արարողության առողջապահության ոլորտում։ Տեղի է ունենում ուռուցքաբանական դիսպանսերի նորակառույց շենքի բացումը, որը կառուցվել է ֆրանսահայ բարերար Ռիշար Օհանեսյանի հովանավորությամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ուռուցքաբանական դիսպանսերի հին շենքը, որը կառուցվել է դեռևս նախորդ դարի 60-ական թվականներին, այսօր գտնվելով անմխիթար վիճակում շարունակում է գործել և այնտեղ բուժում են ստանում բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Տասնամյակներ շարունակ մեզ անհասանելի թվացող ժամանակակից ուռուցքաբանական դիսպանսեր ունենալու երազը այսօր դառնում է իրականություն։ Այն ինչպես իր տեղակայվածությամբ, այնպես էլ իր պայմաններով ռազմավարական մեծ նշանակություն կունենա առողջապահական ոլորտի գործունեության ծրագրերում։ Նոր ուռուցքաբանական դիսպանսերի առկայությունը մեր պետության հերթական քայլն է առողջապահության համակարգի զարգացման, այդ ուղղությամբ երկրի իշխանությունների հռչակած և հետևողականորեն կյանքի կոչվող բարեփոխումների քաղաքականության իրականացման ճանապարհին։ Ուստի այս անգնահատելի հնարավորության համար մեր բոլորի խորին շնորհակալությունը և երախտագիտությունն եմ հայտնում ֆրանսահայ բարերար Ռիշար Օհանեսյանին, Հայաստան համահայկական հիմնադրամին իդեմս Արա Վարդանյանի, Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ատենապետ Պետրոս Թերզյանին, հղելով մեր լավագույն բարեմաղթանքները բոլոր անձնական և ազնանվեր ձեռնարկումներում։ Որպես առողջապահության պատասխանատու ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ մենք մեր հերթին կճանաչենք շեյքային պայմանների համապատասխան բարձրորակ բժշկական սպասարկում ապահովել մեր բնակչությանը։ Առողջապահության համակարգում իրականացված բարեփոխումներից յուրաքանչյուրն մինոր քայլ է մեր պետականության հզորացման և պահպանման գործում։ Համոզված եմ, որ առաջիկայում մեր համատեղ և հետևողական աշխատանքների շնորհիվ ուռուցքաբանական դիսպանսերի շենքը կհամալրվի համապատասխան բուժսարքավորումներով և կարճ ժամանակահատվածում իր գործունեությունը կկազմակերպի այս ժամանակակից հագեցվածությամբ նորաոճ բուժ հիմնարկում։ Համայկական հիմնադրամի համար միշտ պատիվ է եղել ծրագրեր իրականացնել Արցախում։ Եվ ասեմ, որ իմ համոզմամբ հայրենիքում գործ անելը, հայրենիքում նվիրատվություն անելը դա բոլորիս ծառայությունն է, որը մենք մատուցում ենք մեր հայրենիքին։ Այսօր սահմաններում մեր զինվորները կատարում են իրենց ծառայությունը, ապահովելով մեր համար հանգիստ կյանք, շատ հաճախ նաև վճարելով իրենց կյանքով։ Մեր գործը շատ ավելի հեշտ է։ Մեր գործը զարդարել, իրականացնել, տարբեր ծրագրեր իրականացնել և իհարկե շենացնել մեր հայրենիքն է։ Այդ հարցում այսօր մեզ օգնություն է տրամադրում Օհանեսյանի ընտանիքը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ և համոզված ենք, որ ձերպես մարդկանց շնորհիվ դեռևս շատ-շատ ծրագրեր իրականություն կդառնան։ Եվ նշեմ, որ այս հիասքանչ շենքերի սկիզբը դրել է կրկին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, եթե հիշում եք, շուրջ 10 տարի առաջ կառուցվեց այս պոլիկլինիկայի շենքը, որը յուրատիպ էր այդ ժամանակի համար, և այս շենքի կառուցումով սկիզբ դրվեց ժամանակակից բուժզգացարքման ոլորտին Ղարաբաղում։ Եվ այսօր մենք արդեն տոնում ենք այս նոր շենքի բացումը, և համոզված եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում շատ շուտով տրամադրվող բուժական օգնությունը իրոք շատ լուրջ մնացություն կունենա, և տարբեր երկրներից դուք կունենաք նաև բժշկական տուրիզմի զարգացում, կունենաք այցելուներ այլ երկրներից։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բարերարին պարոն Ռիշար Օհանյանին եւ համոզված եմ, որ նա արդեն վարակվել է Արցախյան հիվանդությունով եւ առաջի անգամ այցելելով այստեղ եւս 10 կամ 15 անգամ յուրաքանչյուր տարի կայցելի։ Այսօր Արցախի հողին վրա 3 նոր անուններ արձանագրվեցան 3 հայորդիներու՝ Քոհարիկ, Վարդան, Օհանեսյան, շնորհիվ իրենց Վուրդուն, Միշար Օհանեսյանին, որ գտնվի հոս։ Եվ հույսով եմ դաստյակ հազարավոր ուրիշ անուններ պիտի արձանագրվին այս հողին վրա, որտեղ այս հողը առաջին թիրքն է համայն հայության։ Բադահական չէ, որ անշուշտ ապրիլ 2-ն է, սա մեր հստակ պատգամն է, մենք Արցախի ժողովրդին կողքին ենք, ուր որալ գտնենք աշխարի մեջ, դուք մեր առաջին թիրքն եք, մենք մաս կգազմենք ձեզի, դուք մաս կգազմեք մեզի, շատ հստակ է, և ասպես շարունակելու ենք, սա մեր վերջնակույն իրակորձումն է, բայց ոչ վերջինն է, ոչ էլ առաջին։ 2 տարի առաջ հպացումը կատարեցինք Շուշիի արեստավարժական դպրոցին, որ հրաշալի արդյունքներ ունի։ Այսօր հոս բոլոր բարականերուն մեկ քիզ կա, այդ քիզը Արցախի եւ Ֆրանսայի միջև համագործակցության զարգացումն է, այսինքն Արցախը զարգացնել ոչ միայն շինարարությամբ, այլ իր գաբերը զորացնելով Ֆրանսայի հետ։ Սա անում ենք ոչ միայն որովհետեւ հայ ենք, այլ նաեւ որովհետեւ եվրոպացի ենք, եւ Արցախը Եվրոպայի առաջին հողամասն է, քաղաքացիական իմաստով, քաղաքագրտական իմաստով, հոս կսկսի Եվրոպան։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է ոչ միայն որպես հայ, այլ որպես եվրոպացիներ ձեր գողքին ընդալ և զորացնել այս հողը, այս ժողովուրդը։ Ուրեմն մենք պիտի շարունակենք նույն այս ընթացքով, հույսով եմ առիթներ պիտի ունենանք ավագային ևս գերդելու այլ կառույցներ, և այդ կառույցներու հետ առընթեր զորացնելու Ֆրանսայի հետ գաբերը, ինչպես որոշի հոն Շուշիի մեջ արդեն սերբ գաբեր ունին Սենտետիեն քաղաքի դպրոցի հետ, այսօր պատվիրակությունն ունին հոս ֆրանսացիներով, որոնք կգտնվին մեր հետ ժողովուրդ ձեր մեջն է, այս հիվանդանոցը եւս պիտի աշխատի Ֆրանսայի բժիշկների հետ միասնապար, այսպես միասին պիտի շարունակենք։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայությանը, շնորհակալ եմ շինարարներուն, որ այս գեղեցիկ իրագործումը կատարեցին, շնորհակալություն Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության, որ ամբողջացուց այս գործը, եւ վերջապես թույլ տվեք շնորհակալություն արտեմ իմ գազմագերության Հայաստան Համահայկական հիմնադրամին, իր բոլոր անձնագազմին, որ այս գեղեցիկ իրագործումը կատարեց։ Je tiens tout d'abord à vous dire que je suis infiniment honoré et touché par votre présence. Իկնակ եւ պարոնայք, նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, թե ինչպիսի անսահման պատիվ եւ ինչպիսի հուզմունք եմ վերապրում ձեզ տեսնելով. Car c'est la première fois, je suis doublement heureux car c'est la première fois que je viens en Arménie et en Artsakh voir ces beaux pays. Կրկնապատիկ ուրախ եմ, քանի որ սա իմ առաջին այցելությունն է Հայաստան ու Արցախ, եւ ես հիանում եմ տեսնելով այս երկու հիասքանչ երկրները։ Je suis d'autant plus heureux que ce projet reste pour moi un vœu depuis des années et une de mes principales priorités. Հատկապես երջանիկ եմ այս պահին, քանի որ տարիներ շարունակ այս ծրագիրը իմ հապատն է եղել եւ իմ առաջնահերթություններից հիմնականը։ L'idée que j'ai eue de construire cet hôpital m'a paru à l'époque indispensable dans cette région et surtout pour le bien de sa population locale. Երբ այս հիվանդանոցը կառուցելու միտքը իմ մեջ հղացավ, այն ինձ խիստ անհրաժեշտ ու կենսական թվաց, հաշվի առնելով տարածաշրջանի եւ հատկապես տեղի բնակչության կարիքները։ Mais il faut dire aussi que cette inauguration est également le résultat d'une forte mobilisation du Fonds arménien de France dirigé par monsieur Bedros Terzian. Հատկապես կուզեմ նշել, որ այս հիվանդանոցի բացման գործում իշխանդավար ջանքերը գործադրեց Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը անձինս պարոն Թերզյանի։ Monsieur Bedros Terzian m'a judicieusement guidé en ce qui concerne l'emplacement de cet hôpital. Պարոն Թերզյանի օգնությամբ ես առաջնորդվելով նրանից ընտրեցի վայրը, հիվանդանոցի տեղանքը։ Sans lui, je n'aurais probablement pas pu réaliser ce projet. Առանց պարոն Թերզյանի օգնության ինձ ամենայն հավանականությամբ չէր հաջողվի իրականացնել այս ծրագիրը։ Je profite de cette occasion pour lui dire à quel point je lui suis reconnaissant et à quel point j'admire son travail. Առիթից օգտվելով ուզում եմ խոսքս ուղղել պարոն Թերզյանին, ասելու համար, թե որքան երախտապարտ եմ իրեն եւ որ իսկապես հիանում եմ իր կատարած աշխատանքով եւ հավասարը ճանաչող նպատակասլացությամբ։ Il m'a dirigé vers un établissement en appui d'un grand centre hospitalier à proximité qui lui sera sans doute complémentaire, ce qui m'a paru judicieux. Իրականում պարոն Թերզյանը ինձ ուղղեց այս հաստատությունը կառուցելու հարցում, որը շրջակայքում գտնվող մեծ առողջապահական կենտրոնի համալիր շարունակությունը կլինի, ինչն էլ ինձ շատ ողջամիտ ու դրամաբանական է թվում։ L'hôpital que nous inaugurons aujourd'hui est le symbole du service public et aussi un pilier de la protection de l'Artsakh. Այսօր իր դռներն է բացում մի հիվանդանոց, որը ինքնին հանրային ծառայության խորհրդանիշ է հանդիսանում։ Սոցիալական պաշտպանվածության հենասյուն կհանդիսանա մեր Արցախ աշխարհում։ Il se consacrera, je le souhaite, aux droits de tous les citoyens de ce pays et surtout avec le souci de voir maintenue l'égalité d'accès aux soins. Շատ կցանկանայի, որ հիվանդանոցի գործունեությունը նպատակաուղվի այս երկրի բոլոր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը, մասնավորապես, որ բոլորը հավասարապես կարողանան օգտվել բժշկական ծառայության իրավունքից։ Ceux qui vont en avoir la responsabilité vont agir dans le domaine de la santé et du bien-être. Նրանք, ովքեր բժշկական ծառայություն մատուցելու պատասխանատվություն ունեն, կգործեն խնամքի ու առողջապահության ոլորտում։ C'est un secteur essentiel pour la santé de tous dans l'avenir. Գալիք ժամանակների լույսի ներքո բոլորիս առողջության առումով սա մեծ կարևորություն ունեցող սեկտոր է։ Mais quelle satisfaction de vivre des moments comme aujourd'hui. Ինչպեսի հիասքանչ պահեր եւ ինչ ուրախություն ենք այսօր վերապրում միասին. On voit le pays se développer, grandir, créer et surtout améliorer la vie de notre peuple. Մանավանդ երբ ակնհայտորեն մեր երկիրը զարգանում է, հզորանում, ստեղծագործում եւ հատկապես բարելավվում է մեր ժողովրդի կյանքը. Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement et féliciter tous ceux qui ont participé à la construction de cet édifice. Si remarquablement réalisé et aussi cette belle aventure que cela a engendré. Օկտոբերով արդից ուզում եմ անկեղծորեն շնորհակալություն հայտնել ու շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են այս շինության շինարարությանը, որ այսքան հրաշալի կերպով իրողություն դարձավ. Je remercie en particulier le gouvernement de l'Artsakh et la direction exécutive du fonds arménien Hayastan. Մասնավորապես շնորհակալ եմ Արցախի կառավարությանը եւ Հայաստան համայնական հիմնադրամի գործադիր վարչությանը։ C'est là tout le bien que je souhaite pour notre pays et qu'il continue à faire naître d'autres vocations pour améliorer le sort de nos concitoyens. La tâche, je le sais, sera immense. Փապագս է շատ բարիք անել մեր երկրի համար։ Կցանկանայի նաեւ որ ծնվեին շատ ու շատ այլ գաղապարներ, որոնք կբարելավեին մեր համակարգացիների ճակատագիրը։ Գիտեմ նաեւ որ սա անսահման ջանքեր է պահանջում։ J'espère que nous aurons l'occasion de nous réunir à nouveau et d'assister à d'autres inaugurations utiles pour le pays qui a tant souffert. Ուսունեմ, որ կրկին առիթ կստեղծվի եւ միասին ներկա կգտնվենք բացման ուրիշ արարողությունների, որոնք օգտաբեր կլինեն այսքան տարապանք տեսած մեր երկրի համար։ Je souhaite et cela de tout mon cœur que les affrontements meurtriers cessent définitivement afin d'épargner d'autres victimes dans ces conflits si terribles. Ամբողջ սրտից կցանկանայի, որ ի վերջո մահապեր հակամարտությունները դադարեն, որ այլևս չլինեն զոհեր այդ սարսափելի բախումներում։ Je souhaite et cela de tout mon cœur. Non, je voudrais dire que je suis très ému et flatté d'avoir à mes côtés le président de la République de l'Artsakh qui s'est déplacé à cette occasion. Կուզենայի ասել, որ շատ հուզված եմ եւ միաժամանակ շատ շոյված եմ իմ կողքին տեսնելով Արցախի հանրապետության նախագահին, առավել եւս որ նա տեղաշարժվել է այս հրաշալի առիթի կապակցությամբ։ Aujourd'hui, comme un fait exprès, c'est le 23e anniversaire du décès de ma mère et le 68e anniversaire de mon père. Այսօր ասես դիպացով մորս մահվան 23-րդ եւ հայրիկիս ննջելու 68-րդ տարին է։ Արցախում ուրուսկաբանական ծառայությունը կազմավորվել է անցյալ տարի 60-ական թվականներից։ Ծառայությունը կազմավորման օրվանից իր գործունեությունը իրականացրել է հիվանդանոցային պայմաններին հարմարեցված երկու մասնաշենքերում, որտեղ բացակայում էին հիվանդների համար նվազագույն սանիտարական պայմանները։ Ցավորակ ուրուսկո հիվանդները արդեն հոգեպես ճնշված լինելով նման պայմաններում ստանալով բուժում ավելի ու ավելի էին ընկճում, որը ի վերջո ազդում է հիվանդների ապաքիման գործընթացի վրա։ Դեռևս խորհրդային տարիներից հարցեր դրված ունենալ նորմալ պայմաններով ուրուցքաբանական դիսպանսեր, որը սակայն լուծում չի ստացել։ Նորանկախ Արցախի ղեկավարության համար այս հարցը ևս եղել է առաջնահերթություն պահանջող հարցերի շարքում։ 2011 թվականի ապրիլի 6-ին Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանի Բուժհիմնարկների հերթական շրջանի ժամանակ, երբ եղել է այցելություն ուրուցքաբանական դիսպանսեր, տեսնելով շենքային պայմանները, անմիջապես հանձնարարել է պատասխանատուներին մտածել նոր ժամանակակից պայմաններին համահունչ ուրուցքաբանական դիսպանսեր ունենալու հարցի մասին։ Հարցի լուծումը միշտ եղել է նախագահի անմիջական ուշադրության կենտրոնում, որը վերջապես իրականացել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղակայմանի օգնությամբ, ովքեր ստացել են հովանավորել նշված 2015 թվականի մեկնարկել շինարարական աշխատանքները, որին չի խանգարել նույնիսկ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի կողմից հրահրված քարոռիա պատերազմը։ Այսօր 2017 թվականի ապրիլի 2-ին բոլորս միասին հարգելով ուղիղ 1 տարի առաջ մեր ազատության համար զոհված հերոսների հիշատակը միաժամանակ ականատեսնենք վերջապես իրականություն դարձած արցախցիների տասնամյակների երազանքին, այն է ունենալ ժամանակակից բժշկական պահանջներին համահունչ ուրուցքաբանական կենտրոն։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ խոսում է հայի անկոտրում կամքի մասին։ Անձամբ իմ և կոլեկտիվի բոլոր անդամների անունից խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում Հանրապետության բարձրագույն իշխանությանը, իդեմս ես պարոն նախագահ, ծրագրի իրականացման հովանավորներին, իդեմս Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի նախագահ Արա Վարդանյանի, Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ատենապետ Պետրոս Թերզյանին, ծրագրի հովանավոր ֆրանսահայ բարերար Ռիշար Օհանեսյանին, արցախցիների վաղեմի բարեկամ հայ-մեծ ֆրանսիական կազմակերպության նախագահ Ժան Միշելին, ով աջակցել է դիսպանսերի երկու բժիշկների վերապատրաստման գործընթացին Ֆրանսիայում, առողջապահության և քաղաքաշինության հարգելի նախարարներին, Նարինե և Գեղանի ճարտարագիտական արվեստանոցի ազնագազմին, իդեմս ճարտարապետ Վլադիկ Սարգսյանին, Պանտ շինարարական կազմակերպությանը, իդեմս գործադիր տնօրեն Սերգեյ Հարությունյանին, բոլոր շինարարներին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց լոմար են ներդրել այս ծրագրի իրականացման գործում։ Մենք պարտավորում ենք մեր առջև դրված խնդիրները լուծել իշխան մեր ժողովրդի առողջության պահպանման։ Հուսով ենք և համոզված ենք, որ առաջիկայում լուծում կստանա նաև կենտրոնը նոր ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու ծրագիրը։